ñi ngi won ci buntu bu ñëkk bi fa borom téré bi don léral di woné xol yi ni ñi séddeli ko wé nek ñetti façon yi xol xol bi nga xamni xol buy dund la xol bu wër peng xamni amul ben fébar ak xol bi nga xamanteni ni fatuna apare ak xol bi nga xamni nak mi ngi ci digënté bi manam xol bi fébar gisoon nañ né xol bi nga xamni moy xol bu wër moy ban façon xol mune huwal qalbu salim moy xol bi nga xamni dafa mucc ayib mago xol bi nga xamni boromam labal nako gor golu ci setal ko ci top to ko ci lepp lo xamanteni ni tilim tilim la wala gak gak gis nga sa xol su fekkenteni sa deg deg des na jot ci meuna comprendre nan nga wara jëflante ak sa xol ndax lego lek day am jël ko rek comme sa bir nek mango jël ko rek comme sa bir nek est ce que da ngay def lo rombu ci poubelle bi nga ñew jël ko dal di koy jor sa bir nek do ko def parce que boko defé nek bitilim te ku fa dugg dina la sa nek bitilim na ay xol bu doon xéñ sunu boroma bari sutura ay xol bu doon xéñ ay xol bu doon xéñ sunu borom bari na sutura ben nga non kadalika sa bir nek da ngay taxaw ci ciet gi bes bu jot nga balé ko lepp lo xamni nek na fa ci xéti mbalit rek nga génné ndax bu gomu dess fi ndax bu yagge mu am xet bu yagge mu tilimal nek bi xol mo gëna aajo wo setal xol mo gëna aajo wo préserver bul def lu ñew rek nga tiji sa xol daal di ci duggal bul def wax ju jog rek nga tiji mu jall bul def image bu jog rek nga daal di bayyi mu jall gis nga gemmiñ nop ak bëtt ak tank ak loxo rawatina bëtt ñom dañoo bok ci organe yi nga xamanteni ni dañoo melni boomerang boomerang manam comme lu melni baltang si boy door ci mir wi mu delu ci wat beut beuri na lu muy xol rek automatiquement daf koy sanni ci bir xol kon gis nga fofu buntu la kazalika nop kazalika lamiñ yoy ay buntu la physique yo xamanteni da fay accéder ci xol kon bayiko xel bu baax bu ko defé kon borom téré bi munañu xol bi nga xamni moy xol bi wër moy xol bi mucc kon na ngay jëflanté ak sa nek bayiko xel ci objet yi nga xamni ay mbali tak yu démé nonu bayiko xel ci ni nga wara jëflanté ak sa xol ci mbir yi nga xamanteni ni mën na sonal sa xol yaq ko fébar loko wara mu fat ko ak mbir yi jariñ sa xol mune xol bobu nak nga xamni moy xol bi muccu ayib nga xamni boromam topato nako moy xol bi nga xamni yawmal qiyamati mom rek muy muccu comme nako sunu borom waxe yawma la yanfa'u malun wala banun mune yawmal qiyam moy bes bi nga xamni alal du fa jariñ njabot du fa jariñ alal ju bari du la fa jariñ njabot gu bari du la fa jariñ ndax alal jeeg njabot gi da nga leena bayyi won ginnaw deja nit ki bu faato lan mo koy top jeufam ay ñoñam njabotam ci lañ bok alalam bu ñewé ba ci bir bammel bi ba duggal ko ci bir bammel bi jeufam moko fay top alal jaak ñoñ ga delu wat gannaaw mbokk ye dem seddo alal ji motax gis nga alalu aduna bi ngay daw di ngar ngari ba mu dox sa digënté ak yalla te sakku woko faggu woko ci teyuk bakkan faggo ko ci nga xamni non la nexé yalla momoko de gis nga lang ca mom moy li nga fekk sa bir bammel la hatim waxon bako shaqiq laje mangok ma indakum yanfadu yanfadu wa ma indallahi baq alal ji ñi lay doon ñoo ko mom kër yeek auto yeek ndax da nga ko yóbbu sa biir bàmmeel yóbboo ko moo moo ko de ñi lay doon ñoo ko mom bu ko defee kon yowma la yanfau malun wala banun gis nga yowmal qiyamati réalité ni mu wuuteeg réalité àdduna paramétrage yi bokkul fii xam nga xaalis dafay am valeur njaboot am fi valeur ñu ah diw kay macha allah am na nangami njaboot am na nangami alal loolu moo fi am valeur yowmal qiyamati nag sunu borom nee na yowma la yanfau malun wala banun sunu borom dàq loolee njariñ ci alal njariñ ci njaboot yowmal qiyamati beskeroog loolu amu fa waa lan moo fay jariñ sunu borom ne illa man ata allaha bi qalbin salim lu dul ka nga xam ni dikk na ca boroomam indaale xol bi nga xam ni mooy xol bu laab xol bi nga xamante ni mooy xol bu mucc ayib te waxoon nañ la ci ñaari principal groupe yi nga xamante ni nii mooy groupe yi nga xam ni mooy feebar yi gën a sonal xol yi nga xam ni mën nañ koo attaqué feebarloo ko bal sax nekk sababu faatoom muy shubahat ak shahawat shubahat lënt lënt shahawat bànneex mu ne assalim huwa salim mu ne salim nag mooy lan mooy salim qalbu salim xol bi nga xamante ni xol bu mucc ayib la mooy xol bi nga xam ni salimun dafa mucc dafa wér lii ay awsaan la wasna fa'il ak wasna fa'il mu ngi jëm ci wàllu sarf mu teg ci mu ne qala ibnul qayyim rahimahullahu taala ci xaashiya bi mooy ci marge bi ci téere boobu muy adda wa dawa dégg turu téere bi feebar bi ak garab gi boo déggee feebar bi nga yaakaar ne nag ci médecine lay wax naam ci médecine lay wax mais médecine interne médecine spirituelle gis nga ci médecine lay wax mais médecine tarbiya médecine yarbakan médecine defar xol ci lay wax Ibn Qayyim c' était un grand médecin kaana tabiban tabibul abdan wa tabibul arwah dafa boole woon maitriser ñaar yooyu yépp ma goog mooy borom tibbu nabawi boobu ngeen di dégg médecine prophétique ma goog kon gis nga téere boobu téere tarbiya la téere buy defar sa bakkan defar sa xol la joyanti ko dàq li nga xam ni mooy aafaat yi muy sikk gàkk gàkk yi dindi ko ci yow yar la ba nga nekk koo xam ni da ngay laab mu ne alqalbu salim xol bi nga xam ni mooy qalbu salim huwa allazi mooy xol bi nga xam ni salima dafa mucc mine shirki ci bokkaale gis nga ko wal xilli ak li nga xamante ni nii mooy lan mooy mbañeel wal xeqdi ak coxor wal xasat ak kiñaan wal shuxu ak nay wal kibre ak rëy wa xubbu dunya ak bëgg àdduna war riyaasa ak bëggu paltox fal leen ma fal leen ma dafa tudd yenn feebar fii rek feebar yi gën a rëy bokkaale gis nga ko mbañeel jëme ci jullit ñi saa yoo yëgee ci soxol ak mbañeel jëm ci jullit ñi nga xool jullit ñooñu gis ñu nekk ñuy topp yàlla di jaamu yàlla di sellal seen diggan seen seen borom nga bañ leen xamal ni feebar bu rëy mi ngi sa biir xol mu ne fa salima min kulli aafatin tubciduhu anillah mooy xol ba nga xam ni dafa mucc ci lépp loo xamante ni nii rek ak gàkk-gàkk la buy dox digganteem ak boroomam di ko soril boroomam wa salima min kulli shubhatin tuaaridu xabara mu mucc ci bémb lënt-lënt boo xamante ni nii dafay gàllankoor ñëw di wuuteeg la sun borom xibaare ñu bëri ñi ngi weddi alquran ñu bëri ñi ngi weddi yonante bi ndax lan lënt-lënt yi nekk ci seen biir xol moo nanguwul moo bàyyiwul seen xol mu accepté alquran lënt-lënt yi nekk seen xol moo bàyyiwul seen xol mu accepté sunna loolu moo dox seen digganteeg alquran dox seen digganteeg sunna mu ne wa min kulli shahwatin tuaaridu amrah mucc ci lépp loo xamante ni bànneex la goo xam ni dafay gàllankoor diglay sunu boroom sunu boroom bu nee defal nga xam ni waa sunu borom a ko diglale te mënoo koo def mu ne bàyyil nga xam ni sunu borom moo tere te mënoo bàyyi xamal ni shahawaat mi ngi ci sa biir xol shahawaat yoo xam ni ñu ngay gàllankoor la sunu borom di digle ak lu muy tere min kulli iraadatin tusaaximu muraada ak bépp bëgg-bëgg boo xam ni dafay ñëw di buuxanteeg la sunu borom bëgg sa bëgg-bëgge bakken ñew di buxanteek la sun borom bëgg wa salima min kulli qati'in yaqta'u 'anillah mu mucc ci lépp loo xam ni ak dog dog la boo xam ni day dog sa digganteeg sa borom nga xam ni maanaam relation bi du jàll sa digganteeg sa borom day fattu day dagg mu ne fa hada alqalbu salim fi jannatin muajjala fi dunya mu ne xamal ni xol boobee nga xam ni xol bu mucc la xol bu laab la mi ngi fii ci àjjana àdduna gi àdduna gi daa am àjjana de naam dafa am janna maanawiya avant nag àjjanay alaxira mu ne wa fi jannatin fi lbarzax ca biir barzax muy biir bàmmeel ma nga fa ca àjjana wa fi jannatin yowma almaaad kazalika bés ba nga xam ni ci la ñuy dellu sunu borom ma nga ca biir àjjana kazalika muy ñetti àjjana ñenn ci mag ñu baax ñi ñuy salafu saalix dañuy wax ñu ne fii ci àdduna daf fi am àjjana joo xam ni ku ko mosut àjjanay alaxira doo ko mën a mos mago ku mosut àjjana ji nekk fii àjjanay alaxira doo ko mën a mos kon loolu maanaam wax la ju màgg ju rëy ju laaj ak dégg-dégg gu tegu ci leeru alquran ak leeru sunna bu ko defee ñu teg foofu sun baaraam ñaan sunu borom mu defal ñu taw fiix defal leen ko defal ñu tay si defal leen ko salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.